oczu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Jedno pytanko mam. Co masz w kieszeni? Sposób na nudę i 50 zł. A pani? 5 minut spokoju i 200 zł. Uff, krótką przerwę. I 2000. A ty? Gierki od Lotto. I wygraną mam w kieszeni. Gracze wygrali w gierki już ponad 600 milionów złotych. Graj w aplikacji i na lotto.pl. Gierki od Lotto. Wygraną masz w kieszeni. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 1 września, jest 18. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W całym kraju trwają uroczystości upamiętniające ofiary napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę we wrześniu 1939 roku. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie cudzoziemca podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. W ten weekend w górach odbędzie się akcja Szerpowie Nadziei. Szczegóły już za chwilę. Trwają uroczystości upamiętniające ofiary napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę 84 lata temu. We Frampolu na Lubelszczyźnie, szczególnie dotkliwie zbombardowanym przez Luftwaffe, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odczytał list wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego do mieszkańców miasta. Mówi się, że czas leczy rany. Nie znaczy to jednak, że mamy zapomnieć o tym, co wydarzyło się 84 lata temu. Wprost przeciwnie. Naszym wielkim obowiązkiem jest pamięć o milionach poległych i pomordowanych, o ogromnych materialnych zniszczeniach. Dziękuję mieszkańcom Frampola za kultywowanie pamięci i upowszechnianie prawdy o zbrodni dokonanej zarówno na ich miejscowości, jak i na jej mieszkańcach. W wyniku ataku Luftwaffe we wrześniu 1939 roku zniszczone zostało ponad 80% terenu miasta. Do dziś bombardowanie Frampola przedstawiane jest przez historyków jako przykład barbarzyństwa i nieuzasadnionego terroru niemieckiego lotnictwa. Polska musi mówić o reparacjach wojennych i domagać się ich na arenie międzynarodowej, powiedział w Polskim Radiu Lublin wiceminister aktywów państwowych Jan Kantak. Jego zdaniem straty, jakie poniosła Polska w czasie II wojny światowej, nigdy nie zostały zrekompensowane. Naturalnym jest, że jeśli chcemy odpuszczenia winy, to trzeba odkupić te winy poprzez zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie w kwestii moralnej, ale też kwestii finansowej, bo nie ukrywajmy, straty, jakie poniosła Polska w wyniku agresji niemieckiej, sięgają bilionów złotych. To jest i my musimy zabiegać o to, żeby to zostało raz na zawsze rozwiązane. We wrześniu ubiegłego roku przedstawiono raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Polska domaga się odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Do Sądu Okręgowego w Gdyni trafił akt oskarżenia w sprawie cudzoziemca podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Mężczyzna został zatrzymany w marcu przez służbę kontrwywiadu wojskowego. Podejrzany szpiegował przez co najmniej 2 miesiące, zbierając i przekazując Rosji informacje dotyczące bezpieczeństwa naszego państwa, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk. Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że podejrzany działał na rzecz rosyjskiego wywiadu poprzez pozyskiwanie i gromadzenie informacji, między innymi o infrastrukturze krytycznej na obszarze województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz działaniach służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Pozyskiwane informacje mężczyzna przekazywał rosyjskiej służbie wywiadowczej. Podejrzany przyznał się do działalności szpiegowskiej, opisał też szczegóły i okoliczności zwerbowania go przez rosyjski wywiad. Grozi mu do 10 lat więzienia. 135 niepełnosprawnych osób będzie próbowało w ten weekend z pomocą wolontariuszy zdobyć górskie szczyty. Akcja Szerpowie Nadziei ma spełnić ich marzenia o górskich wyprawach. Paweł Romański, który zajmuje się logistyką tego przedsięwzięcia, powiedział, że uczestnicy dzieleni są na zespoły, w skład których wchodzą przewodnik tatrzański, ratownik lub dwóch ratowników, osoba od łączności i wolontariusze. Ci wolontariusze są albo po to, żeby wesprzeć osoby, które wchodzą w góry, ale także po to, żeby nieść plecaki i wodę tym, którzy na przykład kogoś niosą. Wiemy, jeżeli pogoda pozwoli, że Maciek, czyli bohater, od którego ta akcja się zaczęła, będzie próbował zdobyć rysy. Żeby zdobyć rysy, idzie z nim naprawdę duży zespół, który go niesie na plecach, bo Maciek nie jest w stanie ustać na nogach. No i ten zespół musi być także zabezpieczony w prawdziwych szerpów, którzy będą nieśli wodę, prowiant. No to jest wyprawa na kilkanaście godzin z kilkudziesięciokilowym facetem, który nie chodzi. Osobom niepełnosprawnym pomaga łącznie ponad 250 osób. Dwie czołowe czeskie gazety, Lidowe Nowiny i Mlada Fronta Dnes, mają nowego właściciela. Założony przez byłego premiera Andreja Babisza holding Agrofert sprzedał te tytuły w związku ze zmianą prawa dotyczącego posiadania mediów przez polityków. Nowym właścicielem wydawnictwa Mafra, do którego należy też portal Idnes, został biznesmen Karel Prażak, działający między innymi w branży chemicznej. Należąca do niego grupa Caprine kupiła od Agrofertu również najpopularniejszą komercyjną stację radiową w Czechach oraz zakłady chemiczne Syntezja. Andrzej Babisz kupił wydawnictwo Mafra 10 lat temu, gdy rozpoczynał działalność polityczną. W 2017 roku, po wejściu w życie ustawy o konflikcie interesów, wraz z całym holdingiem Agrofert przekazał firmę funduszowi powierniczemu. Zaostrzenie przepisów nazywanych Lex Babisz wymusiło na byłym premierze sprzedaż gazet i stacji radiowej. Przyjęta w tym roku nowelizacja ustawy uniemożliwi bowiem obchodzenie zakazu posiadania mediów przez polityków poprzez przekazywanie ich bliskim osobom lub funduszom powierniczym. W obecnej kadencji parlamentu Andrzej Babisz sprawuje mandat posła. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Wybrzeżu i Pomorzu oraz na Warmii przewaga zachmurzenia dużego. Przelotne opady deszczu, możliwe także burze. W pozostałej części kraju zachmurzenie raczej małe i dość pogodnie, bo jeszcze słońce na niebie. Ale lokalnie również możliwe są przelotne opady deszczu. Od 16 stopni nad morzem i na Pomorzu do około 21 w centrum kraju i 23 na południowym wschodzie. Jutro popada trochę na południowym wschodzie, a pojutrze także na północnym wschodzie. Może też lokalnie zagrzmieć od 20 do 24 stopni, więc bardzo przyzwoicie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 18. Dzień dobry Państwu w dalszym ciągu, bo słońce w dalszym ciągu na niebie. Po drodze z Trójką, tak nazywa się ta audycja. Michał Jakubik, Zuzanna Cytrycka i Witold Lazar. Zaczęliśmy właśnie ostatni wakacyjny weekend, no i w związku z tym wszystkie drogi wyjazdowe z dużych miast nieco bardziej obciążone, bo duża część z nas chce jeszcze takim rzutem na taśmę skorzystać, no zwłaszcza, że pogoda nie ma być wcale taka zła w ten weekend. U nas do 19 informacje o tym, jak się jedzie w te najbardziej turystyczne regiony. No to jedziemy na weekend. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ze Strójką 14 minut już prawie po godzinie 18 sprawdzamy sytuację w najpopularniejszych turystycznie regionach. No, skoro było wyżej, no to na początek jedziemy na południe, do Krakowa konkretnie. Tam jest Kuba Hanak. Czy w Zakopanem już zaczęło się weekendowe oblężenie? Dzień dobry. Witek powiedział, że jest słońce, to jest dzień dobry. Oj tak, jedziecie państwo wyżej, to widać na drogach. Nie tylko w Zakopanem, choć rzeczywiście od Poronina do Zakopanego i w drugą stronę bardzo, bardzo ciasno. Ciasno również w okolicach Bukowiny Tatrzańskiej, więc ewidentnie widać, że korzystają państwo z tej nie najgorszej pogody w ostatni weekend wakacji. Ale wyżej to nie tylko Zakopane, to też Beskidy. I to widać na drodze numer 87 przy wyjeździe z Nowego Sącza. Tam ogromne zatory, ogromny ruch, to widać na drogach. I 75, również wyjazd z Nowego Sącza w stronę Krynicy, też zakorkowana. Tam trzeba uważać i doliczyć sobie kilkanaście minut do podróży. Więc było wyżej, to teraz zjeżdżamy niżej. Wjeżdżamy do Krakowa. 419 km autostrady A4 w stronę Rzeszowa. Mamy kolizję, natomiast policjanci mówią, że już ta kolizja jest posprzątana, ale jeszcze w miejscu stoją uszkodzone samochody. Proszą, żeby nie apaczować w tym miejscu, żeby nie doszło do jakiejś innej kolizji. Poza tym autostrada A4 standardowo w rejonie Krakowa mocno oblegana przez państwa, przez samochody i to widać. Też trzeba doliczyć kilka do kilkunastu minut na obwodnicy Krakowa. Bramki w Balicach w miarę w porządku. Wyjazd już poza Tarnów również w porządku. Najgorzej jest w odcinku pomiędzy Balicami a Brzeskiem. Wędrujemy na północ Krakowa, bo tam też utrudnienia. Budowana trasa S7. Już wkrótce będzie otwarty kolejny odcinek S7 od Moczydła w stronę Miechowa, ale to pewnie, o tym pewnie powiemy państwu jutro. Natomiast generalnie jest spory ruch na siódemce w stronę Warszawy i od Warszawy również. Nowa Huta, wyjazd droga numer 79 w stronę Sandomierza, też całkiem ciasno. I jeszcze trochę informacji o centrum Krakowa. Pamiętajcie państwo, zamknięty most Dębnicki, tam ogromne korki w okolicy mostu Dębnickiego i ulicy Zwierzynieckiej, bo tam też remont tej ulicy. Trzeba uważać, trzeba sobie doliczyć kilkanaście do kilkudziesięciu minut na przejazd przez miasto. Ja standardowo życzę państwu szerokiej drogi i udanego ostatniego weekendu wakacji. Życzył z Krakowa góral nizinny Kuba Hanak. Dziękujemy bardzo. Boring i Kev Fox. Po drodze z trójką, 20 minut po godzinie 18, byliśmy już na południu. Sprawdzamy teraz kolejny turystyczny region, popularny zwłaszcza wśród mieszkańców stolicy, jeśli chodzi o weekendowe wypady, czyli Mazury. Warmia i Mazury, przenosimy się do Olsztyna, gdzie jest Joanna Golon. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Raport zaczyna od pogody, która może utrudniać podróż drogami Warmii i Mazur. Region znów jest pod chmurami, z których pada słaby deszcz, ale możliwe są też burze, zwłaszcza na Mazurach. Taka aura towarzyszyła nam w ciągu ostatnich dni, no i było w związku z tym sporo trudnych i groźnych sytuacji. To ostatni weekend wakacji i nie zepsujmy go sobie nieplanowaną wizytą u mechanika w najlepszym przypadku. Policjanci apelują do kierowców o zdjęcie nogi z gazu, a także o to, by pamiętali o zachowaniu większych niż zwykle odległości między autami. Jak mówią, prędkość dopuszczalna na danym odcinku trasy nie musi być bezpieczną podczas niesprzyjających warunków. Na razie nie ma doniesień o utrudnieniach w regionie spowodowanych wypadkami. Jazdę utrudniają jednak prace drogowe. Bardzo wolna jazda czeka kierowców w okolicach Rucianki na S22 między Elblągiem a Braniewem. Tłoczno w tej chwili między Lidzbarkiem Warmińskim a Bisztynkiem, ale bez zatorów. Podobnie na drodze wojewódzkiej 590 między Biskupcem a Reszlem. Korek jest natomiast przy wjeździe do Mrągowa na Krajowej 16. Na obwodnicy stolicy Warmii i Mazur między węzłami Olsztyn Południe a Olsztyn Wschód też trwają roboty drogowe. W miejscu prac można jechać maksymalnie 90. Koniec robót zaplanowano na jutro, ale na razie sznur aut i korek na węźle łączącym dwie trasy S16 i S51. Spowolniona jazda także w okolicach Olsztynka przy wlocie w S7 na samej ekspresówce już bez problemów. Spokojnej jazdy życzę wszystkim i wspaniałego weekendu. Do usłyszenia. Dziękujemy, przyłączamy się do tych życzeń wspaniałego weekendu, choć jak mówiła Joanna przed chwilą, w tej chwili pogoda dosyć nieciekawa, zwłaszcza na północy regionu, na północy Warmii i Mazur, to w ciągu nocy powinno już się przesunąć. Rano powinno być okej, ale tak, żeby nie dodać troszkę goryczy, troszkę dziegciu do tej łyżki miodu, sobota będzie fajna, ale w niedzielę zachmurzy się ponownie i może znowu popadać. Sex bomb. góry, były Mazury, a za chwilę ogarniemy sytuację drogową w całym kraju. Będzie trójkowy radionawigator, będzie też zaraz po nim ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Mamy na 20 lat, ekstrapensje, piękny świat. Mamy spokój, mamy luz, szczęście jest tuż, tuż. Wygraj spokojniejsze życie z Ekstra Pensją Lotto. To aż 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 tysięcy złotych do wygrania od ręki. Mamy na 20 lat. Ekstra Pensje, piękny świat. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Pożegnaj lato w wielkim stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Na wszystkich zegarach w Polsce minęła już 18.30. Przyglądamy się sytuacji komunikacyjnej w piątkowe popołudnie, piątkowy wieczór na drogach i ulicach. Sytuacji przygląda się Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Witam. Ja powiem w ten sposób, że na wszystkich drogach w Polsce trzeba zachować szczególną ostrożność. Trasa krajowa nr 81 między Katowicami, Łaziskami Górnymi a Mikołowem na 14 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Ruch w kierunku Żor odbywa się jednym prawym pasem. Droga krajowa nr 55, odcinek Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański. W Chlebówce na 11 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych. W tym wypadku cztery osoby zostały ranne. Droga nr 55 została zablokowana. Zalecany objazd przez Nowy Staw, Lubiszewo II, Brzuski, Orłowo. Wszystko to w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego. Utrudnienia na krajowej trasie nr 14 na odcinku Stryków Łowicz na drugim kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba została ranna, droga została zablokowana, ale policja na szczęście wyznaczyła objazd trasami lokalnymi. I Warszawa, S8 między węzłem Łabiszyńska a węzłem Głębocka na 466 kilometrze. Drogowcy i służby usuwają z drogi rozlaną ropę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Białego Stoku. Ostrożności i życzliwości. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Polski przemysł, filar naszej gospodarki, skurczy się w najbliższym czasie i to po raz kolejny. Tak wynika z raportu S&P Global. Indeks PMI, bo o nim mowa, czyli wynik ankiet przeprowadzanych właśnie w sektorze przemysłowym, spadł w sierpniu z 43,5 punktu do nieco ponad 43. Szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys komentuje, że nasz przemysł odbił bardzo mocno po pandemii. To normalne, że potem dostał zadyszki. Po tym okresie mamy taki typowy cykl tak zwany zapasów. Firmy zbudowały duże zapasy magazynowe. W tym roku te zapasy są wyprzedawane, co powoduje mniejsze zamówienia na nowe produkty w przemyśle. To jest pierwszy efekt, który powoduje, że mamy dekoniunkturę w przemyśle. Drugi związany jest z tym, że zarówno w Chinach, jak i w Europie Zachodniej, w tym zwłaszcza u naszego głównego partnera w Niemczech, mamy słabnący popyt. Swoje zrobiły tu też wyższe stopy procentowe, które właśnie taki miały cel – schłodzić gospodarkę. Więc tak jak usługi rozwijają się dobrze, bo wszyscy jeszcze nadrabiają te wydatki konsumpcyjne, tak rzeczywiście przemysł przechodzi spowolnienie, które moim zdaniem skończy się na przełomie tego roku. Wydaje się, że ten cykl zapasów właśnie się skończy, wzmocnią się zamówienia, spadną stopy procentowe, więc ta koniunktura już w przyszłym roku w przemyśle powinna się poprawiać. Indeks PMI jest oceną nastrojów przedsiębiorców przepytywanych przez S&P w ankietach. Wynik powyżej 50 punktów świadczy o dobrej sytuacji gospodarczej, poniżej uważany jest za negatywny. ZUS zaczął dziś zgodnie z planem wypłacać czternastki dla emerytów. Wartość tego świadczenia to 2650 zł brutto, mówi minister rodziny Marlena Maląg. W ustawie zawarte jest kryterium dochodowe, jest to próg 2900 zł. Jednakże nie ma odcięcia od razu po kwocie 2900 zł, zastosowany jest mechanizm złotówka za złotówkę. Przypomnijmy, od tego roku czternastka jest już świadczeniem stałym. Od dziś to, od kiedy ZUS odpowiada za składanie wniosków czy wypłatę programów rodzinnych, budżet państwa zarobił już 500 mln zł. Tak mówi w rozmowie z PAP rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski. ZUS wszedł tutaj w rolę samorządów, które wcześniej odpowiadały za te rzeczy. Zakład przeprowadza setki zamówień na usługi informatyczne każdego roku i według rzecznika właśnie dzięki temu uzyskuje konkurencyjne ceny przy zamówieniach publicznych. No to zobaczmy, jak to wygląda. Koszty obsługi jednego wniosku o 500+ spadły z około 51 zł w samorządach do 6 zł w zakładzie. W ciągu dekady da to oszczędności rzędu 3 miliardów złotych. W przypadku programu Dobry Start koszt obsługi spadł z 10 zł do 30 groszy. I tu też w ciągu dekady oszczędności mają wynieść niemal 500 milionów złotych. Zostajemy w tematach związanych z administracją, bierzemy numerek i pokazujemy dowód. Od dziś w każdym banku możemy pokazać go na smartfonie. Chodzi o M-dowód. To odpowiednik plastikowego dokumentu tożsamości, który możemy sobie wyrobić w aplikacji M-Obywatel 2.0. Potwierdzić tożsamość można między innymi przez zeskanowanie kodu QR, ale też choćby wpisanie 6-cyfrowego kodu. Ale uwaga, tym dokumentem na smartfonie nie wylegitymujemy się poza Polską. Od zwykłego dowodu różni się serią, numerem, datą wydania i ważności. To tylko jedna zresztą z funkcji M-Obywatela. Nie pierwsza i nie ostatnia. Już teraz na przykład kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy, zanim dostanie plastikowy dokument, może już jeździć na tymczasowym prawie jazdy, które właśnie może pokazać w swoim smartfonie. Za franka po południu płacimy 4,67, za euro 4,46, za dolara 4,13, za brytyjskiego funta 5,21, a dziś WIG20, główny indeks naszego parkietu, zakończył w zieleni, ponad procent na plusie. I tyle tej ekonomii na dziś. Starczy, bo weekend przed nami. Marcin Jagiełowicz i ekonomiczne podsumowanie dziękuję, dnia. Ale dziękuję, ale wrócimy po weekendzie. Po drodze z Trójką za 23 minuty 19. Powiedz coś zabawnego, coś, co postawi mnie, coś, co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Yeah. 15 minut dzieli nas od godziny 19. Proszę Państwa, to jest dobry moment, aby w audycji Po Drodze z Trójką sprawdzić, jak się jedzie nad morze. Przenosimy się zatem do Gdańska. Tam sytuację motoryzacyjną, sytuację na drogach Pomorza monitoruje dla Państwa Sebastian Kwiatkowski. Po popołudniowym szczycie komunikacyjnym na Pomorzu już niemal bez śladu, zwłaszcza na trójmiejskiej obwodnicy, i to jest dobra informacja, ale warunki na drogach wciąż miejscami jeszcze wymagające. Z dużym ruchem muszą liczyć się kierowcy jadący dawną szóstką z Gdyni do Rumi. W Gdyni problemy jak co dzień w rejonie rozkopanej ulicy Wielkopolskiej na Karwinach. Tutaj można utknąć na zdecydowanie dłużej niż kwadrans od poniedziałku. Tak przynajmniej deklarują drogowcy. Na głównej jezdni otwarte mają być już po dwa pasy w każdą stronę. W drodze z Gdyni korkuje się przejazd przez Żukowo, na Kaszuby oczywiście, w ciągu krajowej dwudziestki. Spory korek utrzymuje się również, i to może być zaskoczenie, na trasie z Gdańska na południe. Ścisk na trakcie Świętego Wojciecha jest od dzielnicy Lipce aż do samego Pruszcza Gdańskiego, gdzie ruch jeszcze niedawno utrudniał uszkodzony autobus. Okolice nadmorskie, mam na myśli Półwysep Helski i Mierzeję Wiślaną, przy tak deszczowej jaurze w zasadzie bezkorkowe. Uwaga natomiast na krajową 55 z Malborka do Nowego Dworu Gdańskiego. Po południu w miejscowości Chlebówka samochód osobowy zderzył się z rolniczą ładowarką teleskopową. Ranne, jak mówią ratownicy, zostały 4 osoby. Drogówka zaś zaleca objazd przez Nowy Staw. I o tym wszystkim informował Państwa Sebastian Kwiatkowski prosto z Gdańska. Po drodze z Trójką na zegarze za 17 minut 19. Nobody on the beach. letnia piosenka na letni weekendowy czas, no bo w dalszym ciągu jeszcze lato i w dalszym ciągu jeszcze wakacje i ostatni wakacyjny weekend właśnie się zaczął. Don Henley i Boys of Summer. Po drodze z trójką za 13 minut godzina 19 najpierw wyszedł, teraz przyszedł, ale nie sam. Piotr Łodej i jego stały gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. Nim na dobre rozpocznie się ostatni wakacyjny weekend, jeszcze przestroga właśnie z działki dezinformacyjnej. A naszym gościem jest dr Klaudia Rusińska, specjalistka zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam w trójce. Dzień dobry Państwu. Uwaga, uwaga. Sezon na fejki o muchomorach uważam za otwarty. To tak, prawda? Tak, ja wiedziałam, śmiejemy że pan się, redaktor to jest oczywiście poważna ucieszy. Sprawa. Wracamy do tego już naprawdę nie wiem, który raz. Drugi albo trzeci na pewno. Tak, ja pamiętam w zeszłym roku, jak właśnie o tym dyskutowaliśmy, pan redaktor bardzo był zadowolony, to że o grzybach, był o, tak, w o muchomorach. Mediach społecznościowych, tak. I rzeczywiście w tym roku jest, wrócił, jest już z nami muchomor. Sezon grzybowy zaczął się, więc zaczęła się dezinformacja. Tak to z nią jest, że jest sezonowa i też odpowiada na nasze zainteresowania i zapotrzebowania. Ale jaka jest kolej z tego świata rzeczywistego? To się przenosi do internetu, czy to jest odwrotnie, w drugą stronę? Ja myślę, że to jest bardziej tak, panie redaktorze, że te treści sobie funkcjonują, ale ponieważ ludzie w danym sezonie zaczynają sobie wpisywać, czy w media społecznościowe, czy w wyszukiwarki, jakieś tematy związane w tym przypadku z grzybami, no to taki fake news zaczyna zyskiwać zasięgi, zaczyna ta treść być dyskutowana w różny sposób, to też generuje ruch, ruch generuje wzrost zasięgów, no i tak sobie to właśnie nowe fake newsy powstają, po to właśnie, żeby też te zasięgi im wzrosły. No niestety, taki mamy czas, gdzie dużo ludzi utraciło zaufanie do takich starych prawd wynikających z pewnego autorytetu czy nauki, ale też doświadczenia, powiedziałabym, poprzednich pokoleń. Zaczynają to kwestionować. No i ten muchomor jest moim zdaniem takim symbolem kwestionowania rzeczy, które kiedyś były niekwestionowalne, jak właśnie to, że muchomor jest trujący. Wysyp zachowań niezdroworozsądkowych, tak bym powiedział. Sezon grzybowy w internecie się rozpoczął. Bardzo ciekawy termin, może go wykorzystam. Tak, to jest wysyp, ale chociaż tutaj, panie redaktorze, wspomnę, bo mówimy tylko o tej toksyczności z punktu widzenia, powiedzmy, zjedzenia i zatrucia organizmu, ale w tym fake newsie, o którym dzisiaj mówimy, pojawiły się też takie zagadnienia związane ze stosowaniem muchomora jako psychodeliku, upraszając już. A matko, to jeszcze większa szkodliwość. Dokładnie, zwłaszcza, że to w ogóle nie jest do tego grzyb. I specjaliści tłumaczą, że w ogóle te substancje, które on wydziela, nie mają związku z tego typu zachowaniami, chociaż one same w sobie są szkodliwe. No ale to jednak pokazuje ten niebezpieczny trend, że chcemy eksperymentować, testować wiedzę, która jest już znana i wiadomo, że muchomory szkodzą i naprawdę nie warto tego kwestionować i ryzykować własnym zdrowiem i życiem, powiedzmy sobie szczerze, żeby sprawdzić, czy to zadziała albo czy ten fake news w internecie przypadkiem nam w jakiś sposób pomoże mieć dziwne doznania. Wiemy, rozumiemy. W ogóle nie ma tematu. Ale gdy ale taki jest. Temat pojawia się w internecie, no właśnie, jak reagować na takie głupoty, które się pojawiają, już przepraszam bardzo, powiem wprost. No, że tak zażartuję, nie pisać, że to bzdury i nie pisać, że to głupoty. Może pan sobie tak pomyśleć, ale nie piszmy tego w komentarzach, dlatego że to wzbudzi tylko właśnie jeszcze większe kontrowersje. Ktoś nam odpowie i taka dyskusja będzie się toczyć, a zasięgi tego fake newsa będą wzrastać. Tak. Tak, tak, tak. Możemy, jeśli bardzo chcemy, zastosować taki zabieg. Na ogół już ktoś pewnie w komentarzu napisał, że to bzdura albo że to jest dokładnie odwrotnie. To wtedy warto polubić taki komentarz, żeby wzmocnić zasięg, powiedzmy, neutralizowania. Ale nie pisać nowego właśnie po to, żeby nie generować zasięgów takiej treści. No i oczywiście możemy jedynie zachęcać do tego, żeby brać pod uwagę te klasyczne działanie muchomora, czyli właśnie to, że jest on grzybem bardzo szkodliwym i toksycznym i może nawet doprowadzić do śmierci. Nie przypuszczałem, że dożyję takiego dnia, że będziemy musieli to tłumaczyć to raz. I to co roku, a prawda? Dwa i po raz kolejny. A no właśnie, to też pod rozwagę może tych, którzy korzystają z internetu. Myśmy zastanowili się,